पदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपके मन में कोई बात आप बताओ ये भक्ति को आप अलौकिक बताते हैं जी। तो ये जीवात्मा भी लौकिक है भगवान का नाम स्मरण करता है भगवान से प्रेम करता है कथा सुनता है कथा सुनाता है नाचता है गाता है सब तो वो लोक में ही कर रहा है फिर आप ये अलौकिक बताते हैं तो उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है लौकिक कार्य है ये सिद्धि करने वाला नहीं है भगवान से जो स्नेह होता है प्रेम भगवान मेरे हैं ये खास चीज है भगवान मेरे हैं लौकिक का मतलब लोक में दो है अक्षर अक्षर दो अभी उनको सो लोगे ये अक्षर एक नाश वाले अविनाशी सब सृष्टि में देखो दूसरी चीज एक अविनाशी एक नाश वाला है तो उससे जुड़े हुए ना उससे जुड़े अलग तो है नहीं नहीं नहीं अलग हुई नहीं है अपरा प्रकृति परा प्रकृति और अहम तीन बताया भगवान ने भूमि भाई अपरा अलौकिकता क्या हुई है अलौकिकता ये हुई कि ये लोक में देखने में आते हैं परमात्मा लोक में देखने में नहीं आता नाशवान अविनाशी दो तत्व समझ में आते हैं परमात्मा समझ में नहीं आते केवल मानना होता है केवल मान सकते नहीं माने बनती है माने न माने परमात्मा कोई ऐसे दिखते नहीं जैसे क्षरनाशवान दिखता है जैसे इसमें आत्मा है अविनाशी है क्योंकि धर्म से लेकर अभी तक शरीर में परिवर्तन होता है और भीतर में परिवर्तन होता ही होता मैं बालपन में ये करता था अब ये करता हूँ आगे ये करूंगा ये परिवर्तन नहीं होता अक्षर अक्षर तो दिखते है परमात्मा दिखते नहीं परमात्मा को मान सकते हैं आप शास्त्रों से मान सकते हैं महात्माओं के अनुसार मान सकते हैं जान नहीं सकते जानने में नहीं आता खूब ऊंचा करो नाशवान अविनाशी दूर तत्व तो है ये दिखते है शरीर से नाशवान है और अविनाशी है स्वयं इस लाख योनि भोग करके भी मनुष्य योनि में आता है तो चौरासी लाख योनि भोगी तो चौरासी लाख योनि तो असत हुई वे छोड़ गई अब शरीर में तो शरीर असत ही हुआ और आप सत हुआ तो दो तो ये हुए पर परमात्मा है इसको आप माने न माने आपकी मर्जी है ये प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिखता ये तो मेरे भगवान से गीता में कहा उसे पता और कोई लेख नहीं पड़ा आपने द्वाभिमुख पुरुषो लोके सर्वाणी कूटस्थ उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा ही पदार्थ यो लोक त्रैमावश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर वो सब भरपूर्ण बना हुआ ईश्वर है जिसे क्या पता आप आते हो शंका करो उसमें उत्तम पुरुष तो अन्य के अनुष्ठ क्या हुआ उत्तम पुरुष अन्य है जिनको दर्शन होता है जिन भक्तों को दर्शन हुआ उनको दर्शन इन चरम चक्षुओं से हुआ किससे हुआ जिनको दर्शन होता है वो भी इस लोक में ही होता है और इन लौकिक साधनाओं से होता है और साधना नहीं होता प्रेम से होता प्रेम से प्रेम अलग ही तत्व है प्रेम अलौकिक तत्व चरम चक्षु से देखता है तो हम परमात्मा को नहीं जान सकते भगवान हमारे देखने में आ सकते हैं ये सिद्धांत है हम अपने इंद्रिया से मन से बुद्धि से तर्क से किसी तरह से नहीं जान सकते परंतु भगवान हमारी इंद्रियों में आ जावे और मन में भी आ जावे बुद्धि में आ जावे विचार में भी आ जावे भगवान आ सकते हैं हम नहीं जा सकते वहां हम केवल मानते हैं फिर मान्यता नहीं देते फिर अनुभव जाता है भगवान फिर मन दुआ हमारे परमान संत महात्मा है शास्त्र है इसी सिवाय आप बताओ कोई क्योंकि कोई प्रमाण बताओ आप परमात्मा है इस विषय में केवल मान्यता के सिवाय कुछ नहीं उनको मानो उनता है मत मानो मुक्ति तो हो जाएगी नहीं मानने से मुक्ति हो जाएगी परंतु जो भगवान से प्रेम होता है वो प्रेम अलौकिक है वो प्रेम अलौकिक है महाराज जी ऐसे तत्व ज्ञान है वो ज्ञान भी अलौकिक है अलौकिक है ऐसे योग होता है वो भी अलौकिक अलौकिक है भी अलौकिक है सब अलौकिक है सच्ची बात है परंतु साधना की जाए कर्मयोग की वह बहुत ही साधना है आध्यात्मिक साधना है ज्ञान ही और ईश्वर की आस्तिक साधना अस्त है ऐसा साधना है भौतिक साधना नहीं है वो अध्यात्म साधना नहीं है आस्तिक साधना है आस्तिक में यही बात है ये मान के साधना है तो संसार दिखता है परमात्मा भी जो चेतन है ये जानते हैं वैसे सब नहीं जानते परंतु जानते हैं मन परमात्मा है ये तो केवल संतों से भक्तों से और उनकी वाणी से हम जानते हैं अपने प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिखता आप इतनी बैठे पूछो प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं दिखता ईश्वर के लिए सर अक्षर सब मिला के है तो परमात्मा ही सब वासुदेव सर्वम परमात्मा सुदुर्लभ परमात्मा सबको परमात्मा है क्यों परमात्मा की शक्ति है पराशक्ति परमात्मा की अपराशक्ति परमात्मा की परमात्मा की है दोनों परमात्मा से बात कोई नहीं है परमात्मा कहते इसको समग्र का भगवान है सातवें अध्याय में आरंभ में समग्र का छध्या में समुद्र पद एक बार आया है स्वग्रम प्रविली यह आचरता कर्म 23 वर्षों के चौथा अध्याय का वो समग्र परमात्मा का वचन नहीं आया है कर्मों का वचन आया है परमात्मा का वचन 7वें अध्याय के पहले अध्याय में आया है इससे पहले नहीं आया कहीं नहीं आया ज्ञान में आया है लोग समग्र तेजो आप तो समग्र परमात्मा सब जड़ चेतन स्थाव चेतन सब ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में एक बहुत विलक्षणता कोई विलक्षणता ज्ञान मार्ग में है कोई विलक्षणता भक्ति मार्ग में है भक्ति मार्ग में ये विलक्षणता है सत्य भी भगवान है असत्य भी भगवान है सत सत्य हम गतिर भरता प्रभु साक्षी नवास शरण सुंदर प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपाम्याहम अहम वसुम निर्णम विजय अमृतम से मृत्यु से सत्सा सदसत्सा अहम भगवान की भक्ति पीछे से कुछ नहीं रहेगा, सब परमात्मा हो जाएंगे। और ज्ञान मार्ग में जड़ से जड़ का त्याग करना पड़ेगा, जड़ का त्याग और चेतन का ज्ञान करना, तो त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत वर्षों तक रहेगी। यहां सत्ता है नहीं, परमात्मा ही है, सती परमात्मा असती परमात्मा, असत सत्ता है ही नहीं, स्वतंत्र है नहीं, परमात्मा की अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति। और ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन का विवास है, चेतन का ग्रहण करो, जड़ का त्याग करो, तो बहुत दूर तक जड़ की सत्ता रहेगी, सत्ता मन में फिर चल जाएगी, फिर बिट जाएगी, न त्याजी वस्तु रहेगी। भक्ति में त्याज वस्तु है नहीं, विचार करो। बोलो भाई, सर्वम खलु इदम ब्रह्म में भी तो वही बात है, यूं बोलते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म में फर्क है, एक ही चीज एक ही है, मैं एक होते भी फर्क है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, उसमें लक्ष्यार्थ मुख्य है, वाच्यार्थ मुख्य नहीं है। लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ तो है ही नहीं भक्ति में, सत असत में ही हो, सत भी में ही हो, असत में ही हो। भूतम सदा तो मेरे विश्वास है ही नहीं, ये दसों में कहा। और अठारह में ज्ञान मार्ग में वहां ये नहीं कहा है, वहां तीनों गुणों में स्वयं उसने ये कहा है, त्रिफल गुण में ही जाए मुझे मोहितम नाम है परम भीम। सत्तम प्रकृति भुगतम तीनों गुणों से अधिक कुछ नहीं है, तीनों गुण है। दसवें अध्याय में कह गया मैं ही हूँ सद सच्चा मैं जी कहा, जैसा भी सर्वभूतान बीजम तथा वर्धन संपूर्ण बीज में ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, संस्कृत में ही हूँ। द्वाभिमुख पुरुषों लोक इन बात से मेरा असर पड़ा ये कि ये लोक में है, लोक इसमें द्विधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता मैं रहेगा, दो निष्ठा बताइए, लोक इसमें द्विधा निष्ठा ज्ञान योगी संख्या नाम कभी योगी नहीं योगी नाम। मैंने संतों से सुना है कि यहाँ पर स्थूल शरीर को छोड़ करके और अपनी आत्मा बोले जाकर के ऊपर आदमी स्वर्ग लोक में नरक लोक में जा सकता है या सही है? दूसरी बात आ रही है, स्थूल शरीर के बाद स्वर्ग नरक आदि में सूक्ष्म शरीर से जाता है, ये बात सही है क्या? ये स्थूल शरीर तो यही मर जाता है, खत्म हो जाता है, त्रिलोक का दृष्टांत दिया है। घास में चलने वाला एक जंतु एलर्ट होती है, वो ही उठ जाती हो, ऐसे जीवा तो है, ये शरीर छोड़ेगा पहले दूसरा शरीर होगा तब छोड़ेगा, नहीं है ना वो शरीर को ज्यादा पकड़ता है, मेरे शरीर छोड़ता है, शरीर हवा पर होते हैं, यद से उतरना मत ही छोड़ा गृहित एक नहीं आती वायु वाशियात श्रोत्र चक्षु स्पर्श अधिष्ठा विषय होते उत्क्रम सिद्धा प्रशांति प्रशांति ज्ञान संरूषण पंद्रह अध्याय में ठीक बन गया है। ये सब लौकिक है, ये परमात्मा को मानना है अलौकिक है। ज्ञान योग होगी भक्ति योग, ज्ञान योग कर्म योग सिद्ध करने पर फिर भक्ति योग है। आरम्भ से ही भक्ति योग दो, ज्ञान योग जरूरत रहे, कर्म योग जरूरत रहे, आरम्भ में भक्ति भगवान है, भगवान को याद करना है। तो वह साधन भक्ति वह साध्य भक्ति, भक्तिया संजातिया भक्तिया विभिन्न उत्पन्न का अंतर हो से मालूम हुआ मेरे। इस वजह से निष्ठा तो ही बताई लोग देता निष्ठा निष्ठा। आपको ही पूछो, आपके मन में पूछो, वही बात है कि सब कुछ ईश्वरी है, फिर अलौकिक क्या हुआ? लोक का ही सब कुछ मिला, अलौकिक हुआ है कि हर अक्षर दो तो दिखते हैं, अलौकिक ईश्वर दिखता है क्या? अब बताओ, आप इतने बैठे हो, बताओ हर अक्षर एक नाश शरीर है, अविनाशी है आत्मा, ये अविनाशी विनाशी दो दिखते हैं, ईश्वर दिखता है, बताओ पुरुष लोक है, क्षर अक्षर है, उत्तम पुरुष तो अन्य सामने का गीता है। परमात्मा तीनों लोक में व्याप्त है, यो लोक त्रय महाविश्व विभर्तव्य ईश्वर है, वहां भी तो लोक का प्रयोग किया गया है। व्यापक है वो दिखता है क्या? आपको दिखता है, मानते हो दिखता है? नहीं, अनुमान गम्य अनुभव गम्य तो है ना, हम अनुभव कर लो, सबको दिखता है क्या? जैसे क्षर लक्षण है, नहीं सबको नहीं दिखेगा। लोकेश में दुविधा निष्ठा से उत्तम पशु तो अन्य है, लोकेश में दुविधा निष्ठा में तो उपासना की बात कही गई, उपासना कैसे करें? कर्मयोगेन और सांख्ययोगेन, और बाकी दो है लोक में कहा गया कि जीवात्मा और प्रकृति, और यहाँ जो है परमात्मा भी तीनों लोक में व्याप्त है, तो लोक शब्द का प्रयोग वहां भी तो किया गया। ये बात आप सब मान्य है, परंतु क्षर अक्षर जैसे प्रकट है इस तरह ईश्वर कैसे प्रकट है बताओ? प्रकट तो नहीं है, और भी चार ग्रह है, अनुमेय है, और क्या ग्रह है ये आप बताओ? प्रकट है तो केवल मान्यता है, नहीं तो नास्तिक चले से सुना, नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, कोई उत्तर नहीं आपके पास, इसी बात में नहीं है ईश्वर, क्या करूंगा बताओ? क्या चिन्ह है? क्षण अक्षर दो चीज माननी पड़ेगी, एक नाशवान एक अविनाशी है, एक शरीरधारी है एक शरीर ही शरीर ही शरीर है, दोनों माननी ही पड़ती है, ईश्वर को मानना थोड़ी पड़ता है। और अब बताओ अलौकिक से आपका तात्पर्य केवल इतना ही है कि जैसे लोक में अक्षर और अक्षर दिखते हैं ऐसे वो परमात्मा नहीं दिखते, बाकी अलौकिक से ये तात्पर्य की बड़ी भारी विलक्षणता और कितनी विशेषता, उससे तात्पर्य नहीं है ना, तात्पर्य इतने से सही है। अरे सुगम है ईश्वरी, ये बड़ा भारी नहीं है, आपके कर्म योग ज्ञान योग से सुगम है भक्ति योग, भक्ति योग में भगवान के ऊपर होता है निर्भर, उसको भक्ति योग में तेसा अहम समुद्र था मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पार था मैया मेरी चेर था, उसे उद्धार करने वाला मैं होता हूँ, भक्ति सुगम है। भक्ति तात अनुपम सुख मिला, मिले ही जो संत हो अनुकूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, उपमा नहीं है ऐसे सुख मूल है, भगवान है हमारे भगवान है, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा भी कोई वैसे, अब वे कैसे है कैसे नहीं इसका विचार ही नहीं करते, वो दर्शन दे नहीं दे, वो प्रकट हो नहीं हो, हमें गंदम क्या बंदम हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। वो कुछ भी प्रकट नहीं हो तो भी हमारे हैं, प्रकट हो तो हमारे हैं। कृष्ण भगवान को अपना मान ले, बस बहुत विलक्षणता होगी, सत्य स्वाभाविक। जितना संदेह हो सके वो प्रकट करो अपने। अविनाशी को और विनाशी को सबको मिला दिया, सबको मिला दिया, सबको मिला मिलो के सब ईश्वरी तो हुआ हो, सब मिलने से ईश्वर हुआ। फिर अलौकिकता क्या हुई, सब ये सब का मिल गया, यही हुई, सब इसी अंतर्गत आ गया, यही सब इतने अंतर्गत आ गया। भगवान का अंदर क्या नहीं आएगा बताओ, सब आ जाएगा। अलौकिक लौकिक तो गीता में कहा है, ईश्वर ने कहा है। लौकिक अलौकिक शब्दों से महाराज जी एक असर पड़ता है, ये न्यून है, ये श्रेष्ठ है, ये इस भाव से ऐसा लगता है। भाव से नहीं, अलौकिक है सुगम है, ज्ञान योग से सुगम, कर्म योग से सुगम है। कारण है कि भगवान के अवलंबन होगा, भगवान का आश्रय होता है, भगवान का आश्रय है। कर्मयोग में आश्रय नहीं है, ज्ञान योग में आश्रय नहीं है। आप बताओ आश्रय क्या है, भगवान का आश्रय है, हमारे भगवान है। लौकिक अलौकिक तो कहा है, इस बात ने हमें कह दिया। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो वो लौकिक था कि अलौकिक था? लौकिक दिखाया, अलौकिक था। उसमें भी तीनों को प्रमाण दिया है, अर्जुन की दृष्टि में भी है, भगवान की दृष्टि में भी है, संजय की दृष्टि में भी है। पश्चिमी देवान सब देव देह अर्जुन दृष्टि में है, सद सच्चा अर्जुन सदसत नहीं हो, भगवान की वचना में भी और पश्चिमी पार्थ रूपाणी शत श्रोता सर सदा न बदा दिव्यानी नाना बना कृतान से पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मृत सदा भवानी अदिश पुराणी पश्चात। ये एक संक्षेप कृष्ण पश्चादि सदा सरव मम देह गुण मम देह पश्चा देवास्तव देव देह मम देह मेरे देह में पश्चिम देवास्तव देव देह अपश्य देव देव शरीर पांडव सदा संजय के अपश्य देव देव शरीर पांडव सदा। संजय और भगवान कृष्ण और अर्जुन तीन कहते हैं। देखने में तो आया, देखने में आया ना, हाँ देखने में आता है। मैं पहले पहले मानना है, फिर दिख जाएगा, पैर दिखने में वो प्रत्यक्ष दिख जाएगा। परंतु सर्व अक्षर जैसे पहले दिखता है ऐसा नहीं दिखता, वो दिख जाएगा, पहले मानना ही पड़ता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्म तो आगे यो लोग त्रयमावश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर यशमान शरम अतीत तो हम अक्षरा विजय उत्तम अतो उसमें लोगे विजय प्रश्न पुरुषोत्तम अक्षरादि भी उत्तम खर अक्षर ये दो है, इनसे भी उत्तम हो सबका। इस आधार पर मैं नहीं कहता हूं, अपर उत्ती नहीं है, इसमें गीता भी उत्ती है। इसमें आप माने न माने मर्जी है, स्वीकार करें न करें, भाभी वो पुरुषों लोके लोके से मिलेगा निश्चा निश्चा दो ही बताइए। भगवान में विशेष भेदता क्या है कि भगवान के भरे से हो जाए, बस फिर पूछे निश्चिंतता से हो जाए, कुछ करना नहीं पड़ता उसको। एक भगवान है, मेरे तो गृह गोपाल, दूसरा में कोई जाके श्री मोल मूठ मेरो पति सोई मैं तो मेरे उपाय दूसरा कोई जरूरत कोई किसी बात की। ये चीज ज्ञान में और योग में नहीं हो सकती। ये ज्ञान में विवेक पर विवेक विवेक ज्ञान परिणतता है। विवेक मुख्य है। विवेक में सत्र सत्र नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य कर्तव्य ये दोनों चीजें होती विवेक में। भक्ति में दो चीज नहीं होती। ज्ञान का जहां जहां मार्ग है नाश तो भी दी गौ नाम हो भी दिशा द्वारा परिणति पुरुष संचार विद्यामी भी इधर शरीरों को क्षेत्र इधर योग्यतम क्षेत्र जहां जहां ज्ञान का वर्ण है वहां क्षेत्र क्षेत्र के दो वर्ण है। द्वैत का वर्ण है जहां भक्ति का वर्ण है अद्वैत का वर्ण है। ज्ञान का वर्ण है द्वैत का वर्ण है योग्यता में। वेदांत ग्रंथों में जो भाष्यार्थ और लक्षार्थ जो बात आती है ये भक्ति में दोनों नहीं है। वेदांत में जो वाच्यार्थ लक्षार्थ का जो भेद आता है ये भक्ति में नहीं है ना? भक्ति में वाच्यार्थ ही मुख्य है। वाच्यार्थ ही मुख्य है। ये उपदेश दिया है भगवान ने तारा को कृषि जल पावक गगन समीरा पंच रस दिया अधम शरीरा सो तनु तब ये आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं लगे हुआ उपजा ज्ञान शरण तुम लगे वाचार्थ से हुआ। वो लोग न्यून मानते वाचार्थ को पचन लक्षार्थ को ब्रह्म मानते और वाचार्थ को ईश्वर मानते। वाचन नहीं कहा क्या कृति जल पावा गगन समीरा पंच रत ये अदम शरीरा सो तनुता ये आगे सोवा और नित्य जीव नित्य तुम कहीं लगे हुआ वाचार वाचार्थी वाचार्थ से सुगमता बढ़ती है। सुगमता बड़ी सुगम है साधक के लिए बहुत सुगम है। परमात्मा सब बल सतासत परमात्मा है। बड़ी सुगम बात है कठिनता नहीं पड़ती। ज्ञान योग में कर्म योग में और भक्ति योग में भगवान की तो प्राप्ति हो ही जाती होगी ना? इनमें यह बात है ज्ञान योग वह कह देंगे भगवान कल्पित है उसको भगवान नहीं मिलेगा। वो भगवान कल्पित कल्पित ही मानता क्यों मिले भगवान? आप खुद आग लगा देते तो नहीं मिलते। आप आग नहीं मिलेंगे। आप ही खुद कहता है कि भगवान कल्पित है। भगवान कैसे है इसका जवाब नहीं है। इस वास्तव कल्पित कहने का अवसर है आपका। कल्पना किसकी? या जीव की कल्पना भगवान हुआ तो भगवान क्या हो गए? तत्व की झलक तो होती है लेकिन तत्व में निष्ठा नहीं हो तो क्या गति होगी? हे नाथ करो भक्ति सब में ठीक है। जहाँ ज्ञान के लक्षण बताए हैं वीर साधन बताए हमारे तुम अदम्य तुम हिंसा क्रांति राजम ज्ञान विज्ञान वासियम ब्रह्म ग्रह्म ये शब्द बताया उसमें भी मई साधन योग ने भक्ति अभिमी भक्ति भी साधन है। 20 साधन है जैसे 19 साधन दूसरा है एक भक्ति साधन है। ये साधन भी है साध्य भी है भक्ति। जहां 13वां अध्याय है वर्ण है वहां भक्ति भी साधनों में है 20 साधनों में। ऐसे 14वें विमान जो अभ्यचार है भक्तियों से होते सगुणान समित सगुणों को अतीत कर मेरी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति से ज्ञान तत्व की प्राप्ति भगवान प्राप्ति और तत्व की प्राप्ति भक्ति सब हो जाता है। यातुम दृष्टुम प्रवेशुम से तीन बात तीन हो भक्ति में तीन हो ज्ञान में दो बात आवेगी तो दो मानता तो यात्रा विषते यात्रा विषते दो आवेगी दृष्टु नहीं आवेगा भक्ति में दृष्टु भी आवेगी यातुम भी आवेगा प्रवेशुम भी आवेगी तीनों आवेगा यातुम दृष्टुम प्रवेशुम से भक्तियात्म नहीं आ सकी आम देव दृष्टु प्रवेश ज्ञान में कहीं दृष्टि नहीं आता भक्ति तात अनुपम सुख मूला अरे मिले जो संत हो अनुपूला मैंने सतसंग विवेकन हुई राम कृपा बिना सुन बन सोई विवेक अनादि से अनादि है सबके बीच में विवेक सब प्राणियों में है पशु में विवेक इतना है खाद्य चीज खाद्य नहीं है इतना विवेक इतना ही है मनुष्य में विवेक पूरा है ये सत है ये असत है नित्य है ये अनित्य है ये नाशवान है ये अविनाशी है ये क्षर है ये अक्षर है ऐसा विवेक है ऐसे अर्चन आप ही बताओ अर्चन बताओ भक्ति को शुरू होता है क्या बोल रहे आप तो कहते हैं विवेक स्वतः प्राप्त है आप तो कहते हैं विवेक स्वतः प्राप्त है भगवान का दिया हुआ है इधर आता है बिनु सत्संग विवेकन होई सत्संग के बिना संतों के बिना ये विवेक मिलता नहीं है तो स्वतः प्राप्त है फिर मिलता क्यों नहीं है मतलब उसे दृष्टि नहीं जाती उसे दृष्टि नहीं जाती आप परमात्मा ज्ञान मार्ग से देखो तो कहाँ नहीं है बताओ कोई ऐसी जगह है जिसे ज्ञान परमात्मा ना हो कोई जगह बता सकते हो हमारे बचपन में सुनी बचपन है छोटा सा बच्चा कि ऐसी कोई जगह नहीं ऐसा तीखी सुई टिके तभी जगह खाली नहीं है परमात्मा से बालक बने सुना सभी धारणा है सब होते होते मिलता कहाँ है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो बहुत जल्दी शांति होगी पर समझ में नहीं आता हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक हे प्रभु पुकारो बहुत लाभ की बात है प्रेमी भक्त को भगवान ज्ञान मार्ग में टिकने देते हैं कि नहीं टिकने देते हैं नहीं टिकने देते नहीं टिकने नहीं देंगे बिना प्रेम में टिकने नहीं देंगे संतोष हो गई नहीं बिना भगवान में प्रेम हुए बिना संतोष नहीं हुआ भगवान टिकने नहीं देंगे कुछ ठहरने नहीं देंगे ज्ञान पंथ कृपाण की धारा बताया कृपा की धारा कठिन है भक्ति के साधन कहूं बखाने सुगम पंथ मोहे पावे प्राणी ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा एक होता स्वरूप एक होता पंथ स्वरूप कठिन है निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम मधु नाना शरीर सुनी मोनी मन भ्रम हो गए अंधरी का भ्रम हो गया नारजी का भ्रम हो गया गरु जी का भ्रम हो गया सुगम मधु नाना शरीर सुनी मोनी मन भ्रम हो गए पंथ सुगम है पर स्वरूप कठिन है एक विशेष भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा संसति मूल अविद्या बिनु जतन के भी प्रयास करे तो संस्कृति का मूल सपना संस्कृति मूल अविद्या भगति करे बिनु जतन प्रयास हाँ वही संस्कृति प्रयास संस्कृति मूल अविद्या ना सब सुना सुन बिना प्रयास कहो भक्ति पद कमन प्रयासा जो मन मप जप तप उपवासा कहो भक्ति पद कमन बोलो भक्ति में क्या परिश्रम है कहो भक्ति पद कमन प्रयासा जो मन मक जप तप उपवासा मोर दास का है नराशा करे तो कहो कहा विश्वासा ये साधन सुगम बताऊ मैं यही आदर्श बसी में भाई भगवान बसी भूत हो जाते है ये बात नहीं है भगवान मेरे है मेरे भगवान है पगड़ में जो होता है भगवान पगड़ भगत होता है पागल की तरह होता है भगत इच्छा करता है कुत्ता बन जाऊं मैं एक कुत्ता बन जाऊं हो ना तक माधव धीरे माधो कौन दादा तक शीर धीरे माधो जे मैं होती झलकी मछलिया हरि करते मैं पीती रे माधो भक्त चाहता है मंदिर में जाओ नहीं सुनो ये भक्त ऐसा है एक संत मिले थे जो मारे बच्चा है कुत्ता पड़ जाऊ कुत्ता मैं तो कुत्ता पड़ जाऊंगा संतों के देखता रहू संत चलना नहीं लड़ता रहू यार उसे शीत प्रसाद मिलता रहे संत दर्शन करता रहू कोई उत्साह नहीं कुत्ता पड़ जाऊ बोलो कोई समझदार कुत्ता बनेगा कुत्ता पड़ता है सुनो भाई सुनो क्या चाहता है भक्त देव चाहता भक्त देव चाहता देखो जो मैं होती जल की मछलियां जो मैं होती तुम करते स्नान तुम करते स्नान चरण छुई लेती रे माधो चरण छुई लेती रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाए रे माधो जो मैं होती बन की कोयलिया जो मैं जो मैं होती बन की कोयलिया जो मैं हो गैया चरावन जात गैया चरावन जा बोल सुख देती रे माधो बोल सुख देती रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन हो मेरी कौन गुना तक सी मेरी कौन गुना तक सीर कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे जो मैं होती मोर की पंखियां जो मैं जो मैं होती मोर मोर की पंखिया जो मैं तुम करते श्रृंगार तुम करते श्रृंगार मुकट चढ़ रहती रे माधो मुकुट चढ़ रहती रे माधो कुंजन बन छांदी रे माधो कुंजन बन जो मैं होती बस बांसुरिया जो मैं जो मैं होती बस बांसुरिया जो मैं करती मुख पर बास करती मुख पर अधर रस पीती रे माधो अस पीती रे माधो कुंजन बन छानी रे माधो कुंजन बन जो तुम चाहो मिलन हमारो जो तुम मीरा के घन श्याम मीरा के घन दरस बिन व्याकुल रे माधो दरस बिन व्याकुल रे माधो मेरी कौन गुनाह तकसीर मेरी कौन गुनाह तकसीर कुंजन बन छांदी रे माधो कुंजन बन छांदी रे माधो कुंजन बन छांदी रे ये भगत रे सा भगवान काम आ जाए किसी तरह से सबसे बढ़िया भक्ति बना भक्ति ये आचार्यों का मत है शंकराचार्य का मत है मलबेश मल दूर होने की कर्म योग और विक्षेप दूर होगी भक्ति योग और आवरण दूर के ज्ञान योग हवन दूर हो गया था हवन खास है बुद्धि का स्वरूप क्या है उठपटा है बुद्धि क्या खाती है बुद्धि क्या पीती है बुद्धि का क्या स्वरूप हमें भगवान में लग जाओ अपने तो भगवान में लग जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ भूलो नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं एक ही बात भूलू नहीं आपको भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं हरदम भगवान में लगे रहे बस और कोई जरूरत नहीं भगवान याद रहना चाहिए रोटी मिले ना मिले जो मिले ना मिले कुछ न मिले कहते हैं सहज समाधि चुप साधन इसके विषय में थोड़ा बोलिए सब सही है सब साधन से सब साधन हमारा साधन सुधा है उसमें साधन बहुत लिखे साधन सुधा सिंधु उसमें आप देखो कई तरह के साधन मिलेंगे पर भगवान पसंद करते हैं भक्ति को एक पिता के विपुल कुमारा बताए बड़े चतुर है, बड़े समझदार है, एक विशेष है, पर पिता को प्रश्न कौन सा है? बोलो, एक पिता ने भी मुल्क मर, बोलो सब को पंडित को तप ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता को सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पिता प्रीति सम होई को पितु भगत वचन मन कर्मा सपने उदान में दूसर धर्मा सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना जग जपि सो सब भांति अयान मेरे प्यार लगा था भगवान को प्यार लगता है, अपने आप मुक्ति चाहो, मुक्ति चाहो, ज्ञान चाहो। पांचवा अध्याय के चौथे और पांचवा में बहुत साफ कहा है, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, दोनों से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक अभ्यास से सम्यक और विनते परम भगवान के चरणों के शरण हो जाना बस। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, वो सब आया ना, सब तरह से अनजान है, पर पिता को बहुत प्यारा है, पिता को बहुत प्यारा है, भगवान को बहुत प्यारा है। गायों के ओंकार से भगवान बोलते हैं, यज्ञों में बड़े बड़े मंत्र पढ़ने वाले भगवान नहीं बोलते, गाय होकर गलती तो होते। सबसे प्रेम प्यारा, प्रेम प्रेम अलौकिक तत्व है, भगवान भी प्रश्न हो जाए उसके, भगत के प्रश्न होते आए, भगवान भगत के प्रश्न होते आए। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 27 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।